اوقات دی اللہ تعالی تباہ واپس کول شیطاتو فل قیامہ. سورۃ العنکبوت مکی سورۃ ہے. مصحف عثمانی کی یو کم درشم او ترتیب نزول کی پنځه اتیایم 85 دو سورہ متوففین نروان دی او دو سورہ روم نرختونا دن لے. عربت مرکب سردار دی چڑوان دی سورت کی دیر شو چه انبیاء کرام وان دی مسائب راغلی دی. اس پدی صورت کے بیان دے دے چھے مومنان فتاسبان دیبن مسائب او شدائد راضی. اللہ تعالیٰ و فتاسبان دی امتحانات راولی. لپائے کے تذکرہ و دا مسائب او دا شدائد دا انبیاء کرام او پدی کے تذکرہ و بیان دے دا شدائد او دا تکلیفات دا مومنان. خلاصہ دو صورت دو مضامین پر کی بنیادی طور بیانی گی. یو دا مومنان ازمائشون بدر بانی رازی دا ثابت قدمائن بکار اثرائی. او دویم دا چه کفار او مشرکین دا مزما دا مواخذی او دا گرفتنا بچنی شفاتی کی دے. آبیا و قریباً وہ واقعات ذکر کی دلومبنو درو واقعات تعلق دلومبنی مضمون سرا مومنان وبادی پر تکلیفوں ناراضی او درستنو سرور واقعات تعلق دلوین مضمون سرا کہ کفار دا اللہ تعالیٰ دا گرفت نہ بچنی شفاتے کی رہے. او بیا بیان د مسلې د توحید چې د هغې د وجې نه الله تعالی گرفت کوي په هغې باندې څلور دلایل عقلیا چې په هغې کې دوه دلایل استقراری دي او یو دلیل وحی او یو دلیل نقلی. دې نه علاوه تخفیفات او بشارات. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف کی اشارہ دا اطلاع دا او لام کی اشارہ دا لازم تا. آمین کی اشارہ دا المطلوب للمومن تا. نمانا بشی الاطلاع اللازم المطلوب للمومن آ اطلاع چی اغا ضروری اطلاع دا او اغا دا مسلمانان دا پارا مطلوب دا دیل معلومون پکار دی. نا اغا صدا اغا دا چی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا صرف دا آمنا پا کول بانے بدے کرے ہو دیش وهم لا یکتنون او دا دیبا امتحانات پا پینیشی راوستے پدے خبر اور ازان پویول پکار دی چا صرف او صرف پا ایمان راڑو بانے کار نکی دی دا ایمان سر سر پا مشکلات ام برداشت کروائی پدے اطلاع اور ازان پویول پکار دی او دا لن بنائے داوشوا لن بنائے مضمون شو. او بیا ورپسی ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. دا دویم مضمون دے ضروری دا کفارو ذہن داری چی دایی بزمانا بچی سوال نا پیدا کی گی چی بچی او بیا پسې من کان یرجو لکا الله لدا تخفیف او بشارت ته. احسب الناس ایا گمان کرده الناس خلقو یعنی مومنانو ان یترکو دا چه دی بپری خودشی ان یقولو قدیبه نابانی آمننا چی ایمان لورده منگا وهم لا یفتدون او حالان کی پدی باندی با امتحان نشکوله نونا امتحانات پر آجی سنگ چمی پخوانو خلقو بان امتحانات روستی دی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ بَتَاكِ اِسْرَا امتحان کرده منگا پاکستانو بانی من قبلیم چه پخوار دوی نو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ پَسْ جُدَا كَيْلَ لَتْرَا آكَسَانَ لَرَا صَدَقُو جِرِشْتِيَائِ بَيْرِ دِي وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او جُدَا كَيْلَ لَتْرَا دَلُوْجُنُ لَرَا دا حکمت شده احتنان او دا امتحان لیسر اللہ تعالی دا مخلص مسلمان دا صادق فی الایمان او دا کاذب فی الایمان امتیاز روست الغواری ورکسیب بی مدوا ام حسب الذين ايا غمان كره اكسانو يعملون السيئات تدي كاي گناهنا ان يسبقونا ذات دي بخلاص شي زمنگنا سا اما يحكمون نا كار دي اشي تدي فيصله كاي دادي رغلت فيصله سا اما يحكمون ايسا سا حكمهم هذا من كان يرجو لقاء الله اعصو في امید تابید ملاقات الله تعالی رضا قیامت نفعن اجل الله لآتن پس بیشکا نیتد اللہ تعالی کتا لآتن را روان دا وهو السمیع العلیم او اللہ تعالی وهو السمیع او دا اللہ تعالی او ریدن کدا ارشد العلیم خبردات پار شیبانی ومن جاہدا او آتا جہاد کو فإنما یجاہد لنفسه پس بیشکا دے جہاد کی دپار دفائدی رفل زان ان الله لغني عن العالمين ذكرت لا بے پروا دے مخلوقاتنا اور پسی بشارت اخروی والذین آمنوا آتکان کی ایمان لرولے وعملوا الصالحات کڑی دینے کہ لنکفر ابن عنهم سیئاتهم خامقا ابر جم ددوینا گناہون ددوی ولنجزی انهم او خامقا بدلب اور کدویتا احسن الذی احسن بدلا دعا شیکانو یعملون چدی کولو دا احسن نمرات احسن بدلا او توحید شو او ایمان شو دا انتہائی ضروری ہے دا مور اپلار خبر تسلیمول پکار دی ولیکن مور اپلار دی چی پا کفر باندی پا شرک باندی مجبور ہے دا خبر باندی تسلیم ہے توحید او ایمان دمر ضروری ہے چی پا دیکی دا مور اپلار اطاعتم نکتے دے چی پا کفر دی مجبور ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ او منگا حکم کردے انسان تا بِوَالِدَيْهِ تَمُورَ وَقَارْ مُتَالِقْ حُسْنًا احسانًا دے احسان چی دے سر با احسان کوئی دے حکم بمانئی نافربانی بے نکوئی خو وَإِنْ جَاهَدَا کَا كَچَرْتَ دَي مَجْبُرَي تَالَرَا لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٌ چی تا شریف جوڑ کے زمان ترا آشے چی نشت ساد پار قائبانی حس علم فَلَا تُطِعُهُمَا پَسْتَا بِدَارِ مَكَوَا دَلِيلْ وَارُو إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ خَاسْمَا تَرَفْتَ وَفَسِسْتَا سُدَا فَأُنَبِّئُكُمْ پَسْ خَبَرْ بَدَرْكَمْ تَاسُتَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاسِبَانِي چِتَا سُكُول والپسیب جا بشارت وَالَّذِينَ آمَنُوا آكَسَانْ جِمَانِ رَوْرَدِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُرِدِنِي كَيْ لَنُدْخِلَنَّهُمْ خَامَخَا دَاخِلْ بَقُدُوِي لَرَا فِي الصَّالِحِينَ بُزُمْرِدِنِي كَانُكِ ورپسی شکوا ومن الناس عباد دخل کنا من آسوکی یقولو چپوائی پا جب باندی آمنا باللہ من ایمان دورد پا اللہ ترابانی فا اذا اوبی فی اللہ پس پا وقی چا تکلیف ورکی شدتا فی اللہ پا دین دا اللہ ترابی فی اللہ فی دین اللہ او یا فی جکم دے ندا اجلیہ دے تالیلیہ دے اوزیہ لعجل اللہ دتا تکلیف ورکلشی دا وجد اللہ تعالینا چلے خدای منی توحید منی داغی دا وجد دتا تکلیف ورکلشی ندے ہو صحیح مومن خونی ندتا تک تکلیف دے لوئی تکلیف و تخکاری جعل فتنة الناس دے اگرزی فتنی دخل کلرا سزا دخل کلرا او تکلیف دخل کلرا دے فتنی نمرات دے که اذیت دے جعل اذیت الناس ندے اگرزی اذیت او تکلیف دخل کلرا کعذاب اللہ پشانت دے عذاب در اللہ تعالی دا پسکی دا پدر که خوف کی پاسمت کی د خلکو هغه تکلیف وته لکه د خدای د تکلیف په شاته ښکاري ته به وایي نو خدای دې جهنم ته بوته دې داسې پستومانی او مؤمن کامل چې دی دلته چې د مخالفینو د طرف نه کمی سزاګانې ملاویږي د دې په هغې باندې مطمئن وي جسمانی طور تکلیف وي خو لیکن شرعا او اختیارا او عقلا دې په هغې باندې خوشحاله چې په دې باندې ما ته اجر ملاویږي هغه جسمانی تکلیف برداشت کوي او منافق نشي برداشت کولی وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ أَوْ كَتَرَاشِ إِمْدَادٌ مِنْ رَبِّكَ دَجَانِبَ دَرَسْتَانَ دَ مُؤْمِنَا نُسَرَى لَيَكُولُنَّا نُخَامَخَا وَيْدَا مُنَافِقَانَ إِنَّا كُنَّا مَعْكُمْ بِشَكَ مُنْغَ يُدَتَا سُسَرَى أَوَلَيْسَ اللَّهُ آيَانَ دِلَّا تَلَى بِأَعْلَمَا خَبَرْدَار بِمَا پَاسَبَانِي فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ چِدِ فَسِنُودَ خَلْقُكِ اللَّهَ تَلَى تَا دُزْلُونُ دَكَ أَخْوَارُ وَتَ مَعْلُمْ دِي چِ صدق دے او که پدی زلکی کذب دے پدی زلکی اخلاص پر ایمان دے او که پدی زلکی نفاق دے نا اللہ تعالیٰ تا طول ارث معلوم دی نو که مومنانو تا ہوئے چی انا کننا معاکم نو دے سر خدای مومنان تیگی نا اللہ تعالیٰ خود ایمان پا حد چی فیصلہ پر ضربہ نکی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اَوْ جُدَا كَيَ اللَّهَ تَلَىٰ آكَسَانَ لَلَىٰ كِ ایمان رَوْلَ دَي وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اَوْ جُدَا كَيَ اللَّهَ تَلَىٰ مُنَافِقَانُ لَلَىٰ فَامْتِحَانَتْ ذِكَرَ وَلِي نظر علم نمراد اگر تمیز دے ایا امام آلوسی رحمت اللہ علیہ وی دیزے کہ علم متضمن دے مانا دے جزار را اللہ تعالیٰ تا معلوم دی اللہ تعالیٰ بہت سزا اور جزا بطور کئی وَلَيَجْزِيَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَجْزِيَنَّ الْمُنَافِقِينَ بدور کئی اللہ تعالیٰ مومنانو تا اور بدور کئی اللہ تعالیٰ منافقانو تا مومنانو تا دے اخلاص اور منافقانو تا دے نفاق ورپسی شکوا اور تخویف اخروی کفار یوب اللہ پا کفر باندے دا تقویت اور دا مضبطی دو اور دا کافرے دو اور حکم کئی یوب اللہ کچرتا یو کافر مسلمانی کی نبل وطوی ولی مسلمانی کی وی بس دخدای نیریگم دا آخرت نیریگم وی دا آخرت نسلہ یریگم وی عذاب براتا ملوش وی دا آخرت عذاب دا زمان پر زیمان مانوی دا غیر تخلاص ہو کفر مفیدہ ہو کفر کی کلچ نا اللہ تلاوی دادا ہو کفار دا روح وائی یو تن دا بل تن دا گناہ پن نشم چو تولی پا آخرت ہر یو تن با دا خپل خپل پن او دا خپل خپل وزر دی مدار گی وقال الذين كفروا او اوي اكثروا كفروا تكفر كده للذين امنوا اكثروا تاكي ایمان راوله دي اتبعوا سبيلنا تاسو تا بيداريو کي دلاري زمنګا مچ مؤمنانو ته وي بیا په اخرت کې مونږ خدای سزا راکي نا دی وته وي ولنحمل خطاياكم ولنحمل انشاد په معنا د خبر باندې وشي ونحمل خطاياكم من به اوچتو گناهون استاسو دا غینا تاسو خلاص کی استاسو بجیت خلاص کی ولنحمل خطاياكم او من به پورتتو گناهون استاسو وما هم او ندی دا کفار بحاملین اوچتو ان کی من خطاياهم دو گناهون دو نورنا من شئئن زربل یو تن پا قیامت کی دبل تن دو گناه یو زرنش اوچتو لے ہر یو تن دخفل خفل گناه زیمہ دار دے انهم لكاذبون بيسك دي درو جندي دي درو غي ودا دا مقدمي پتور باني پا يو خبر ازان پويا كي يو گناب مباشرتن او يو گناب تسببن فدوارو كي فرق تي گناب مباشرتن داره چوتن دوله دي بذات خود اغا غلاو کی ڈاکاو کی زناو کی بل گناو کی دته ویل چې ګناه مباشرتا نو دا ګناه مباشرتا چې چا کړل هغه ذمہ دار دی د دک ګناه مباشرتا چې یو تن کړل بل تن نه شي چتوري د دې آیت کریمه د کوم مقصد چې ته ول نحل الخطايا استاذ شرک استاذ کفر منګر ذمہ دار یو الله تعالی بالکل دروغه چ کم تن کفر کړل دی کم تن شرک کړل دی دک مشرک د خپل شرک ذمہ دار دی او دا کافر د خپل کفر ذمہ دار دی دا پن ولا بل څوک نشو چتوله او بل ګناه له تسببا یو تن دولګي بل تن وی دا غلا وکا او دا فلانی کار وکا او دا فلانی کار وکا او دا کفر وکا او دا شرک وکا دعوت ولا ورکی سبب وګرځي ځانته خبره نو اوس چې کله کس د په خبره باندې ګناو کی جناو کی غلاو کی داتو کی شوکو کی کفر کی شرک کی بدعت کی نو چې کم هغه مباشر دی هغه ته به د چیرې مباشرت سزا ملوي او د ته به د هغه فعلې تسبب سزا ملوي ځان راغله خبر نو دا ځان نه مسله شوه ښه نه مې ته څه کوي چې په دواړو ایتونو کې تعارض محسوس نه شي چلوان دی وی انهم لکاذبون او اصبر قصوی لا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم خپل بوجنه به موجه تای او سره به نور بوجنه همي نو اوس چې دې نه پیو کلا نه نه پیو جدا شی وا او د اثبات ته جدا شی هغه د سیل مباشر نه شو او دې ځکه چې دا د سیل تسببي اثبات کې همدغه جدا جدا دي ولا يحملن اثقالهم او ديب اجتي اثقالهم پندو نپل دخل دخل افعال شکم ذاتی شرک دے ذاتی کفر دے ذاتی گناہ دے مد اغی ولا يحملن اثقالهم اي من شركهم ومعاصيهم دا کہ دے کم پر ذاتی شرک دے ذاتی گناہ دے او بل واثقالا او سپندو نور مع اثقالهم سرد اثقال قلنا اي بسبب اغوائهم واذلالهم دا سیر سبب والا اثقال و اثقالا او سپندون نور مع اثقالهم دخل ذاتی اثقال دوی سرا دا تری بے سبب اغوائهم و اضلالهم چه دا کمو کمو خلقو دا کفر دا پارا دا کمو کمو خلقو دا غوائق او دا شرک دا پارا دا گناہ دا پارا ذریعہ گردی دلی کنا نا آغا ذریعہ والا گناہ با سر امی ولا يسالنا او تفوس فقول شيء دوينا يوم القيامه فرض القيامه کی عما كانوا يفترون فبعد اسکی چدی به استرا کولا ورپسې ابتدا د قصص او د واقعات دلون بنای کسی او د واقعي تعلق دلون بنای دایو سره مؤمنان صرف امنا باندې کار نه کیږي مشکلات په در باندې راځي وګورې نوح علیہ السلام ته صورت تکلیف برداشت کړې وګورې نوح علیہ السلام مؤمنانو ملګرو ته صورت تکلیفونه برداشت کړې ولقد ارسلنا نوحا فتاجيب ترى لګرم نوح علیہ السلام الى قومه قوم دتا فلبث فيهم فسير کل پدای کې الف سنه زر کلنا الا 50 عاما مگر 50 کال کم نن هم څه وکړې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوار دا واغانی بیان کی ورپسی واقعات او قصص بیانی گی دلوم بنائی واقعی تعلق دلوم بنائی دعوی سر رہے مومنان پتا سبانی با آزمائشن راجی تو گو رہی نوح علیہ السلام تا دنوح علیہ السلام قوم تا پا آئی بانی سمرت تکلیفون را گلی آئی سمرت در دورشی گی کړه آیت صبر او استقامت مو ته حرکت کړه الله تعالی او ته نجات ورکړي او دا غي مخالفین ته بکري ندا شان کې تاسو کې ولقد ارسلنا نوحا فتاجيل سرا لبر منغلو عليه السلام درا الى قومه قوم ددتا فرد فتيهم فتير اقل پدای کې الف سنتين زر کرونا الا 50 عاما مگر 50 کال کم ساڑھے نو سو سال فأخذهم الطوفان فسكن سلطي درا طوفان وهم ظالمون فدا جهار کے ظالمانو فأنجيناه فس منگا نجات ورکو نوح علیہ السلام تا وأصحاب السفینة او ملگرو دا کشتائتا وجعلناها او منگو گردولا دی کشتائی لرا آیتا یو عبرت للعالمین دفارد مخلوقاتو جعلنا ہا کی ہا ضمیر سفینی تراجی رہے او یا ہا ضمیر دا فعلت تراجی رہے وجعلنا ہا وجعلنا تلک الفعلتا او منگا اوکر تو دلکا فیل لگا کم فیل دا طوفان دا مواخذ دا کفار آیتا یو عبرت للعالمین دا پارد خلق ما تاسو ویلو مې د عبرت کېدو لپاره د هغه شی بقا ضروري نه ده. کوم دغه کښتۍ اوس خو لیکن عبرت دی، کښتۍ نشته دی خو عبرت غواړي برقرار ده. ورپسې دریمه واقعه د دې تعلق هم دلومبنی دعوی سره دی. ابراهیم علیه السلام ته وګورئ د الله د دین دپاره هغه څومره ستړی برداشت کړی. و ابراهیم واذکر ابراهیم و ابراهیم او یا ابراهیم علیہ السلام اذ قال لقومه پا وقی چلوئی قوم فلتا اعبدوا الله عبادت کوئی اللہ تعالی فقط واتقوا او قویری گئی ددنا ذالکم خیر لکم دا کار قرد استاسو دپارا ان کنتم تعلمون تچر تتاسو کوئی گئی انما تعبدون من دون الله انما تعبدون بلکك آغشه چه عبادت کوئی تاسو من دون الله ما سواد اللہ تعالینا اوثانا دبزان دا اوثانا دا مقبول دے دا فرد تعبدون او من دون اللہ دا حال دے حال مقدم دے او انما ادا تحصر گئی انما تعبدون اوثانا من دون اللہ انما تعبدون اوثانا حال کونها کائنتا من دون اللہ تاسو عبادت کوئی د بتانو په حال کوم د دې بتانو کې چې دا معبودان من دون الله دي. وتخلقون افقا او تاسو جوړوئ دروغ لرا وتخلقون وتقولون افقا او تاسو وایي دروغ ما زکات دغه معبودانو د معبودیت حقیقت نشته ده. غیر معبود ته معبود وایي او غیر معبود ته معبود غیر دروغ وایي. ان الذين تعبدون من دون الله بيشك اعصوا كتاب عبادت کوئی ما سوا الله تعالی نه لا يملكون لكم رزقا ذي اختيار نري تاسو د پاره نري ده فابتغوا عند الله الرزق فضلت وي تاسو په نيز الله تعالی باندې رزق لرا واعبدوه او عبادت کوئی ده فقط واشكروا له او شکر ادا کوئی ده الله تعالی د پاره الیه ترجعون خاصه تبا واپس کولې کی تاسو. وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. یاد تصریرا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھا نو قلنا و مقدر دے و قلنا له او موږ ویلی ابراہیم علیہ السلام و قلنا و قلنا لهم او موږ ویلی قوم ابراہیم علیہ السلام وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. کتاسو تجزیب کوئی نو کوئی ستاسو نلوان دے خلقو ان تجزیب کرے کتاسو ابراہیم علیہ السلام تجزیب کوئی نو کوئی ذکر دے پیغمبر دے او دے جبرن ساسو و تجزیب بانی نشی رہو سے نا ام سید او یاد آپ نیس کی جملہ موتاری زدہ دا پارا دا صداقت در اشارت نداخل خاص مشرکینو تا و ان تو کذبو کچر تا تاسو تذجیب کوئی اے مشرکین مکہ دا محمد علیہ السلام نو کوئی فقد کذب امم من قبلکم تذجیب کرد امتون روان دستا سن قوم ابراہیم تو گوئی او دارنگی قوم شعیب تو گوئی او قوم نوح تو گوئی دیکھولو دا خلق انبیاء کرام تذجیب کرد خدا غیر تا حشر شوئے آغا حشر بستا سن نداو نیت کی جملہ موتر دشی تو پار دے صدا کرتا رسالہ ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا كَذَرْتَا تَقْذِيب كَوَئِ تَعْفُو وَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ نُفَسْتَا كِيْكَرَا تَقْذِيب كَلَدَي أُمَّتُنُ مِنْ قَبْلِكُمْ فَخْوَاسْتَا سُنَا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اَوْ نِشْتَدَي فَفِغَمْبَرْ بَانْدِي حِسْلِ مَدَارِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَگَرْ رَسَوُلْ دَدِينَ خَارَا اولم یرو آیا معلومہ نددی خلق دا کیف یبدی اللہ جسرنگی پیدا کی اللہ تعالی الخلق مخلوق لرا ابتداء ثم یعیدو بیابی پیدا کی ثانیا ان ذالکا تیشکدا کار علم وائی فاللہ تعالی بانی یسیرن آسان لے. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا سیرو فی الارضی تاسو اگرزی پزمکا کی فانظرو پس اگو رئی کئی فبدا الحلقا سرنگی پیدا کردی اللہ تعالی مخلوق لرا ابتداء ثم اللہ او بیا تغا اللہ تعالی ینشئو نشعت الاخرتا پیدا کولبو کی فپیدائش بل سرا فپیدائش بین سرا فاخرت کی. ان اللہ علی کل شیئن قدیر بیشک اللہ تعالی پاری اسیس باند قادر دے یعذب من یشاء سزا بور کی آچاتا چخوخیشی ویرحم من یشاء او رحم بور کی پاچا بانی چخوخیشی وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ او خاصی اللہ تعالی تبا واپس کول شیطاکو وما انتم او نیتاکو بمعجزینا عجز کون کی اللہ تعالی لرا فی الارغی پزمک کی ولا فی السمائی او نفاسمان کی من العذاب چی اللہ تعالی تبا عذاب بانی غیری کالیشی وَمَا لَكُمْ أَوْ نِشْتَدِ السَّاسُ الْقَارَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّهِ تَرَانَ مِنْ وَلِيٍ سُوْقْ دُوسْ وَلَا نَسِيرْ أَوْ نُسُوْقْ مَدَدْگَا وَرْبَسِمْ تَخْوِیفِ اُخْرَبِ. وَالَّذِينَ آكَسَانْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ کہ کفر کردے پایتنو دا اللہ تعالیٰ باندی وَلِقَائِنِ اَوْكُ مُلَاقَات دا اللہ تعالیٰ باندی کہ باعث بعد الموت اولئک داخلت یئسو من رحمتی دیمائی سشوی دی در رحمت زمانہ و اولئک او داخلت دی لهم عذاب علیم لدین پارا عذاب درناک تے نظامیت کی تو جملوں موصلوں کو طور بانی تخفیفات عمرار ہے ورپسی دیا تخفل دے ابراہیم علیہ السلام دواتی کہ ابراہیم علیہ السلام و تدارہ خبر ہوتا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا و تخلقون افکا ندا غیر انتی عمل کو دائی جواب کو ایسا ربل سے جواب نو باطل پرست سرا چکر جواب نی ندے بیا دور نہ کارا تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے خطر کہی ویس ہوتا ہوئی اور کیوا جوئی فما کان جواب قومه فسنو جواب دو قوم دے ابراہیم علیہ السلام الا ان قالو مگر دا بینا دوئی اقتلوه قتل کئی دلرا او حرقوه او یا خوشی زی دلرا فانجاو اللہ پس نجات ورکدت اللہ ترا من الناری دعونا ان نسی ذالکا پتا کیسرا پلیکان کے لآیات ان خامخا عبرت ندی لقومی یؤمنون دفار آخر کو سی ایمان راڑی آئیل سے عبرت حضر پکار دی ابراہیم علیہ السلام دنین دفارا او دا حق دفارا سمرلوے صدمہ اغبرداشت اور کے اور زیدل اغی برداشت کر وہ حق پر خودلی برداشت نکل وقال او اوی ابراہیم علیہ السلام دویتا انما اتخذتم ما موصول دل ان اللذی اتخذتموه انما بے شکا آشے اتخذتم چنی چلے دے تاسو من دونی چلی دے تاسو من دون اللہ ما سیوا دا اللہ ترانا اوثانا بوتان نو دا صد پارا دا بوتان دا صد پارا نکلی مودت بینکم فی الحیات الدنیا دا بکول لہو لے مودت بینکم لأجل المودت بینکم لأجل المودت بینکم دو وجی دمینینا فمیت ساسو کی آمین ام پتم رہی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے نو انا دا حرف کی تو حروف مشبہات الفیلنا او مت تخصتم من دون اللہ اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا دا پورا جملہ پتابیل در مدر باندی دا اسم شو او خبر محضوب تے لا ینفعکم نئے عبارت ذات را مستثر کہی ان اتخاذکم کذالکا لا ینفعکم ساتو تک مذکور اتخاذ ساتو پر مفید نرے فاخرت لا ینفعکم فی الاخرہ ذات ساتو پر فاخرت کی اس مفید نرے نو حاصل دے خبر دا فدی دنیا کی چتاوس کم بوتان اغنی چلی دی و خدایانو بانی نو دا صرف اور صرف دلیل پار دی چتاوس کم دنیا دا مینا و محبت کو دنیا کی دا مینا و محبت اور اتحاد امتائی دی تو یو نظری والے نو ددک کا شرک کو بنیاد بانی و خدایانو کا دنیا اعتبار سرا محبت میں لگی دی اور اس دا اتحاد برقرار پاتے کی دی وہ لیکن دا پا آخرت کی مفید ملے زکا آخرت کو تبار ہے نو سکا وی پدے اتحاد بانی او سکا وی پدے عقیدت او پدے محبت بانی ثم یوم القیامت بیا برز قیامت کے یکفر بعضکم انکار بکی بازی ساسو فی بازن دبازونا ویلعن بعضکم اولانت بکی بازی ساسو بازن فبازو بانی چکم آلیہ دی معبودان دی نا اغیبہ پا عابدین بانے او چکم ائمت کفر دی نا اغیبہ پا اتباع بانے او اتباع پا مشران بانے ومأواكم النار او ٹھکانہ ساسو اور دے وما لكم من ناصرین او نشتر ساسو لپارا مددگارانا ابراہیم علیہ السلام بدک خبر کولا اچھا خبر نہ تسلیم ولا لوط علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام وارو اگے صرف خبر تسلیم ولا فآمن له پس تصدیق کو دے ابراہیم علیہ السلام لوط لوط علیہ السلام داد ابراہیم علیہ السلام وارو وقال او قوی ابراہیم علیہ السلام انی مہاجرن بے شکا سے ہجرت کو ان کے الى ربی رب بلتا الى ربی اے الى مکانی رضا ربی اگر مکان در رضا در زمان یا الى مکانی امر ربی او مکان دا امر دا رب زمان دا کہ ما تا زمان رب کم زائی یادی کہ دا غزیت ورس نبس حد دکی حجرت کو نا ابراہیم علیہ السلام اگا اطلان ہو دا عراق دا عراق او دا آغا عراق میں حجرتو کو میں شام پر آگا ذکر دا کشام دا اللہ جل جلالو پسندیدہ زائر او دا کشام دا اللہ جل جلالو دا طرفنا مامور بھی زائر فلی زائر تلاب انہو هو العزیز الحکیم بے سکت اللہ ترہ غالب دے خاوند حکمت دے ووہبنا لہو اسحاقا منگور کر دی ابراہیم علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام ویعقوب او یعقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریته او منگو گرزو پاولا تدکی النبوتا نبوت لرا والکتابا او اسمانی کتابن لرا وآتیناہو ملکان جنسی دے نرستو دی ابراہیم علیہ السلام نا چھ سمرہ نا جاننا غلی دی ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کرا غلی کہ اسرائیلی پیغمبران دی او کہ اسماعیلی پیغمبران دی او دارنگی آسمانی کتابنا دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی پر پیغمبران بانی اللہ تعالیٰ نے حضرت کری کہ تورات دے کہ انجیل دے کہ زبور دے کہ قرآن پاک وآتیناہو اومنگا ورکردتا اجرہو اجر دلو فی الدنیا پر دنیا کی دنیا کی اجر سرے وثناء الحسن کوئی تذکرہ ہر کوئی خط تذکرہ وَإِنَّهُ أَوْ بَيْسَكَ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْرَافِ فِي الْآخِرَةِ فَآخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ خَامَقَ دَيْتَ الصَّالِحَانُ مُقَرَّبَانُنَا لَمِنَ الصَّالِحِينَ الْمُقَرَّبِينَ لَمُقَرَّبُ صَالِحَانُنَا وَرْبَسِ دْرَيْمَ وَاكِيَا تَذِي تَعْلُكُمْ تُلُمْ بَنَائِ دَعْوِي سَرَلِي لوت علیہ السلام تو ہو رہی دے کون سورہ درد ہو رہی اذکر وطا مقدر دے اذکر لوتن ولوتن او یاد کا لوت علیہ السلام اذ قال لقومه پا وقی چدوئی قوم فلتا انکم بیسکا تاسوئی لتأتون الفاحشتا خامقا تاسور اکل کوئی بے حیاء ایتا کی اغلاق ہے ما سبقکم سبقات ندکڑے پسا سباندی بها فضیفانشی کے من احد یوتن من العالمین دا مخلوقاتنا تا خدا سے بدبختی ازلی تا صدری ایجاد ہو تدی ناکار رسم او تدی ناکار طریقی تا سو بنیاد کی ہو رہا ہے ہچا وہاں دیدار کی ملی کری اینکم آیاتاتو لتأتون الرجالا لاتن کوئی ناری نوتا شہوتا وتقطعون السبیل او پری کوئی تا سلاری لرا سبانا نیو مانا را چھ دلاری نا فجری دار مراد دار تقضائی شاوت تپارا فجری دار اگر تصفلی بگی سر جمالا نتاسو فجری دار پری دائی اگر تر کوئی او داغی پزائی باندی دناری ناو تقفل زبرت برابر ہوئی وتقطعون السبیل السبیل الفجری او تاسو پری کوئی فجری دار اور دا مزاج خود انسانان نا دا مزاج خود زناورم نا رئی اگلین دا سبیل نمورات دار و دفتعون السبیل او دفتو پریکوی داری لڑا او شوکی پڑاکی بانی خلقو دا پڑاکی کچی نئی ماتی نا اپنی و دفتعون السبیل بالقتل و اخذ المال جائز کبائی نہ کوئی جادی تناسی شوکی تناسی او درے مدا و تقطعون السبیل بسبیل نہ مراد او دا دے فلاو کے وحل کو تنا و تقطعون السبیل او صاف پرے کوئی دارے دا نو پدار باکوک نیل مرا تو نو اغا پیرا ٹھنک او کزور بے اسرا بد خیلی اکڑا نزا پی نمرا تو وَتَعْتُونَ فِي نَعْدِيكُمْ تَعْفِرَا تَلْكَوَئِ فَمَجَالِسُ قُلْكِ الْمُنْكَرَا نَاكَارَ كَاسَ نمرا تو نزک مخصوص منکر دے داد دے اجتماعی گناہو فٹ پہ اپنے کو کلم کلا علی الاعراض بلا جرم لے کو وتعذیبهم فی صوتهم وتعذون فی نادیکم المنکر اور یاد دینا مراد نور منکرات دلاری پہاڑ مانے وکینا سر مسجد پہ جماؤ کو اور چکم شریف خلف پتے ردر دلائی مزاق پہ اڑاؤ یو با پردا او با عصمت زنانا اگر پر محفوظ نشو اکلے مارغان پہ جنگول او دارنگی فزد باندی تیزونا بے اچول فلا روکی ازار طول پکی داخل نا منکرات کی ہاں نو دا یو کار خود پختنو دا مزاج دا بلکل مخالف دے خدا مارغان مارغان جنگول دا بکی دا غیر کی فرق سرے خان دا دین اور ازان خاطر پر کاری فما کان جواب قومی پسنو جواب دا قوم دا الا ان قالو مگر دا دینا دوی اتنا بیعذاب اللہ رابلو کمتا پار داب دا اللہ صلاح باندی ان كنت من الصادقين فكرت هي تدريش كننا قال قولوا صلى السلام ربي اي رب سما انصرني امداد في سما على القوم المفسدين فخلق مفسدان باني ولما جاء اطرفلنا هر كلا جلال لي فرشتي زمنگا ابراهيم ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى فجير باني بالبشرى اي بالبشرى ولد فاضير دبكي باني نو قالو دیقوی انا محلکو اہل هذه القریتی بیسکا مونگا تبا کون کیو اہل تدا کلی لرا انا اہلہا بیسکا اہل تدی کانو صالبین دی بین صافا قالو او ابراہیم علیہ السلام انا فیہا لوفا بیسکا پدا کلی کے لوت علیہ السلام دے قالو او فرشتو لانو نحنو آلمو بیسکا نحنو آلمو مونگا فخبرداریو لمن فآتا بانی تیہا تیلی پدا کریتی لنو نجی انہو خامقا نجاب پور قدتا و آلہو او اتباعو قدتا ہلم رأتہو مگر صدر دتا کانت من الغادرین دتا دفا کی پاتی کے دن کنا و لما انجا اکرسلنا ہر کلا چرائے لے پرشتے زمنگا لوتن لوتر سلام تا تی ابہم نغم جنشب بسبب دوئی سی ابہم حسنا بے سببہم با سببیتا ذکر انحصاب الوجوہ وضاق بہم او دے تنش بہم پا سبب دوی بانی زرعا پہ تبار دزلبان دی زلبان دی سخت بوجھ را گئے زلی سخرا تنش وقالو او قویدوی لا تخف میری گا ولا تحزن او مغم جنی گا لا تخف علی نفسکا ولا تحزن علينا زان بارکیم خبر مکو جدی بتا تو نقصان در رسی زما بارکیم مغم نی گا ایسو نہیں کولے ان مرجو کا بے شکا من نے جا در کون کیو تا تھا وا اہل کا او اتباع تا تھا الا امرات کا مگر بی بی تا تھا کانت من الغابرین دا دا تو باقی پات کے دن کو نہ ان منزلونا بے شکا من نے دلوں کیو على اهل هذه القرية فأهل ذلك لبان دي رجزن يوعذاب من السماء دي جانب الاسمان بما كانوا يفسقون فسبب دفسق دوي دفسق مسلسل دوي ما آغا عذاب تنادش ولقد تركنا منها فتاكي ترى من نفري خلدا منها تذاكرينا آية بينة يو علامة كارا لقوم يافلون دبرد آخر کو جسوج كي واضح علامة موجودة لها بينة حسي دا فسر بختاري فسر بختاري اغسر نو بعد مفسرین حضرات وای چې د دینه مراد کہانی کہانی کم کہانی چې په وری دیو حجاره مصومه چې هغه نشاندار یا نمونه بنو نه اوس هم شته ده او بعد وای د دې کندرات آثار باقیه آثار قدیمه ده او بل کول داره اذا دینا مراد اغطور حبودی الماء الاسود في البحر المیت دا بحر میت اغطور حبود بحر میت تا دیٹ سی و دوئی بحر میت ہم دکے اندیزے کے پرزیمہ دا دیٹ سی مر دریاب مر سمندر مر سمندر و دوئی چپائے کہ حیوانات میں حیوانات کو گریش کرے دیٹ بول نہ میاش کرے اور نہ چکم نہ مگرمچ کرے نہ برشے نہ برش دا حیات نہ بالکل خالی ہے ڈیٹ کی بتا سکو نہ دا کرے اور کئی سے فرمائے اگئی باقاعدہ ملاقات تو بولے ہوگی کتنے نو نہ کر رہے ذرا سمندر اوبر بھی ڈال دی کہ چپی نہ ہوئی سمندر اوبر چپی ہوئی ادا چپا بالکل نہ ہوئی ارے وہ جتا وان تو دوری چپا نو او دین دا اوبر تو کی توری لگا دلا کی پشان کی توری او درین سمندری حیات تو کی نشترے میان تو کی نشترے ماران تو کی نشترے حس قسم میں او نور بناورتا تو کی نشترے او بلدہ کی کثیفی دی انتہائی درنی دی درنی کثیفی دی شفاف والے کو دین کرے اور بندہ کہ آ ڈبول نہ کہے آ میں ابو ڈبول کہے کہ چال لامبونا والے اور جاؤ ابو ڈبول نہیں شکوے زکر کا صافہ دیکھے والے رے ٹھوڑ امور وجہ دار کسافت سے کسافت ایک انتہائی کی والے ہاں جب یہ نوش کہ ابو کا شکر لغوی بل ائی کے لطافت نے چپا ہوئے اور جو لطافت کو دینی نہ جائے چپا نہیں ہوا ہے اور ابو کی تھی لطافتی نہ سمندری حیات پکے پیدا پاتی کی لیش اور جو ابو کی گاڑا کن پیدا ہے سنگوالے پکے پیدا ہے اور کسافت پکے رہا ہے لیا پکے حیوانات نہیں پاتی کی رہی چپی ہم دداغا وجنہ نہ ہوئے جو بول ہم دداغا وجنہ نہ کہے جو بول ددی وجنہ کہے جو ابو کی لطافتی اور چکل پائی کی کسافت راشی نبیہ دو بول نہ کہے بالکل دلا و قبو صدیت بدل لے دنوں رو قبو نہ نمرات کے ندک کا علامت لے ہاں وَإِذَا قُسُمْ لِلَيْشِ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً یو علامہ واضح ندا اوبت سپس منظر کی روکی دی دا اوبت آفس منظر کی روکی دی کله د کزای اوچت شو دا غزای اوچت شو او بیا د هغه نه بر شو او بر او دی او بیا راو غوړې دا غزای ته اوس مکه نه ډیر دی چې کتل د ان مشه لیکن دې کتل ورپسی سلور مواقع او تدی تعلق بزوی مداری سر رکھ مشرکین دو خدای دازار نخلاتی دینی شی حکو ریکو مشویتا مقابلی بروکلا سر انجامو شی دو خدای دازار نخلات دی او الى مدینا نو ارسلنا و تمقدر دی و ارسلنا الى مدینا امراتنا اهل مدین دی و الى مدینا او لگلو منگا اهل مدین تا اخاهم روزدی شعیبن شعیب علیہ السلام فقالا پس اوی یا قوم عبد اللہ ازما قوما عبادت کوید اللہ صلاح فقط ورجل یوم الاخرہ او یریگی درزید آخرتنا یا وعد کدو اعتقاد کریں درزید آخرت ولا تعصو او تعصو مدرزی فی الارضی پس مکتی مفسدینا فساد کون کی فکذبو دی نسبت دروغو قدتا فأخذتهم الرجفة فسلوا ديدرا الرجفة سلدلي فأصبحوا فسيئوا بالجدل في دارهم ووطن فلكي جاسمين مرفرات فبور باندي رجفين مراد الظلام كي ديش أو در رجفين مراد دي جبريل الاعتراف والسلام كغم كي ديش وآجغة دمر زور داروا جاغي سر باقيدة مكي جركي وحل شروع كي د دې د ګورو بلونو سره پټاو ورپسې وعادن و ثمود نو دا تنظیم او شپږم دلیل د دې تعلق په ګذبې مداري سره دی عادیان او ثمودیان ته وګورئ تو خدای دا عذاب نہ بچو وعادن و سمودن و اهلکنا عادن و سمودن وعادن او تباک لمنگا عادیانو لرا و سمودا او سمودیانو لرا و قد تبین لکم او پتاکیب کرا واضح شویدی تاستا و قد تبین لکم او پتاکیب کرا واضح شویدی تاستا ممت ساکنهم دا کند راتو دوینا تبینہ دفارا فائل اگر احلاس دے چڑوان لے منکم احلکنا مقدر رویت دے محضوب کل ملبولی مدہ اگر مصدر وقد تبینہ لکم احلاکوہم من مساکنہم واضح دے تاسوکا اگر احلاس دے من مساکنہم دے کندرات دے گئی ہیں لگئی کندرات دے گو رہی مدہ اگر احلاس پر مصمت تراشی وزين لهم الشيطان وزين كلو شيطان اعمال دويتا اعمالهم اعمال دوي فصدهم فصبن كلو ديدرا عن السبيل دلار لحسنا وكانوا مستبصرين او دي آكلان وكانوا مستبصرين وكانوا عقلا او دي اخيار آكلان مستبصر آكل سوى شدار تجربي لاغا ما حقا دنیا پہ اعتبار سر ماهران وہ دنیا خب ہوئی دل وہ مذہبی اعتبار سے ربیت ملتے فرو لکسرن گے مغربی دنیا کی سمرہ ہوئی آغا خلائے متفر کا وہ مذہبی اور روحانی اعتبار سے ربیت ملتے فرو جیرو آغا عیسیٰ علیہ السلام سے ابن اللہ ہوئی آغا غزیر علیہ السلام سے ابن اللہ ہوئی سروز اکوری کو کفر اور کشر کے پلاتے ہاں مختصری نے جگہ مانا کر لیا اور شیر سے فرمائے کہ عبداللہ نے عباس نے انہیں مانا کری رہا رسول اللہ تن کرا کتاب التفسیر بخاری وکال و مستفری وکال رسول اللہ تن رسول اللہ جمع رسوال اور وہ نہیں گم رہا نہ پویا نشر سے فرمائے تاکہ ازداد اللہ کبیری نے مستفسر عاقل او اخیار تم ہوئی او مستفسر کمکل او گمرہ تم ہوئی وہ دے گمرہا وہ دے بے وقوفا ازداد اللہ کبیری نے خبر ہوئی جب دوارا خبری کھوٹی کھوٹی کھوٹی ذکر مستفسر ماهر توي عالم توي او مستفسر په معنا اصول له باندې د بخاري حدیث کې راځي صحیح نمانا تو وکانو مستفسرین بالقوة استفسارنا استفسار بالقوة دے بالفعل گمراہان بالفعل بوقوفان ولیکن استعداد تو جو تدا اکل نکار ارس نخب ہوئی دل لکا سرم یوزائی کے بلاش ان الانسان لظلوم مدے ظالم نے انتہائی ظالم ظالم دل پھر ظالم دل ہوا ظالم دل پھر لے الت کے ظالم اغیر مراد عادل لے عادل شاہ رحمت اللہ علیہ تو فہد ظالم کے عادل دل ہوا اغت کے موجود ہے ندا شاہ کے لگتا کم گمراہان کو دل پھر ولیکن دل ہوا بے مستفسرین مستفسرین استفسار صلاحیت پر کہو لکه د مثال په تور باندې د دې وخت کم گمراهان دي د دنیا په اعتبار پر څو روان دي کله دینی اعتبار پر خپل عقل استعمال کړي په هدایت راځي چې کړي راځي راځي چې په نه استعمال ورته یو مواقع د دې سره کوم د دې می دایي سره فرعون ته وګورئ حامان ته وګورئ کارون ته وګورئ د خدای د دایي نخلاص یہ تو ہم سیل اہلکنا رو بس و اہلکنا قارون و قارون و فرعون و حامانا او صبا کری لمنگا قارون لرا فرعون لرا او حامان لرا و لقد جاءهم موسیٰ پس تکی کرارا تلکلو دیت موسیٰ علیہ السلام دل بینات پدلائی بکارو بانی فستکبرو فی الارض پس ایزان غرق مگنو پزمکتی وما كان مصادقين او نود اخلاص دن کی دا عذاب زمانہ وما كان مصادقين من عذابنا او نود الوان کی دن کی دا عذاب زمانہ یہ زما عذاب و کی اون رسی دی شیخ علی اللہ رحمت اللہ علیہ پوری مانا کرے گا وما كنت وما كان مصادقين اور نہ تھے وہ ہم سے جیت جانے والے زمانہ گٹھن کی نو کہ زمانہ دا غی مقابلہ وا مو دے عذاب بدر کم ابھی نہیں شرا کوئے زمانہ زان خلاص کرے زمانہ مقابلہ گٹھن کی مائی چھت گریس لے را دوکلا نو سالیس زمانہ پر گریس کرا رہا واقعات بیان کی دا ټول واقعات او خلاصہ دا بیان ہے کلن کے تمہیں کی وجہ دے اے فکل من المذکورین ټول کومنا دا کم مذکور کومنا مطلب اے خلاصہ دا بیان ہے فکلن پس دا ټول جو اخذنا بذنبه منگا مواخذہ کړي وا بذنبه بجرم دا دی باندې فمنهم پس بعد دا دوینا من آسو فی ارسلنا علیہ حاسبا ارسلنا امطرنا کہ منگا اوڑول قضیبانی حاسبا کامو لرا لکا قابلو آپ مفسرین دارا مانا کرے حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حاسب پمانا دا توفانی کی لائے بانی مرادی تیزی او تن دے ہوا دا ام حاسب ویلیش بغیر مانا شیخ وَمِنْهُمْ بَعْضُ الَّذِينَ مَنْ آتَوْا فِي أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ كَمَنْغَا رَالِ غِرِذَا فَغَيْبَانِ حَاصِبًا تِيزَ سِلَايَ لَكَ قَوْمِ قَوْمِ عَاد قَوْمِ عَاد ذُهُود الإسلام قَوْم يَا مِثَال بَدَكِيرَا أَوْ تَحَاسِبِي فَمَعْنَى ذَلِكَ هِجَارِي بَلْ نَبِيَّ قَوْمِ لُوط وَمِنْهُمْ بَعْضُ الَّذِينَ مَنْ آتَوْا فِي احضت ہو صیحتو چی نسلی دی دیدرا از صیحتو چغیب دی جبریل لکا سوکر لکا سمودیان تو احل مدین ومنهم باجد دينا من آسو في حصفنا به الأرض كمنغا تينو لدا فغيبا لإسمك لك قارون ومنهم أو باجد دينا من آسو في أغرقناه كمن قرد أغيب لك قوم نوح قوم فرعون ترحيبا تقريبا دا خلاصة كودة تورو ورپسی دبا د اشکار دا دمر کو پر خلای تبا کری اج لا زیات نه نه وینا و ما کان الله ان الله تعالی یظلمهم فی بین صافی کله و د دیسرا ولا کن کان ان کو سهم یظلمون لیکن و دی دبل زانو سرا بین صافی کولا نده کو جرم نده کو پکو پر باندې اصرار نبا تبا کی ورپسی دعوت سورت د کمی مسالې نه د انکار په بنیاد باندې چې دا دومره قومونه الله تعالی ملي امر کړی دي هغه یې بالکل نیت او نازل کړی دي چا عقیده د توحید ده او د هغې لپاره مثال پیش کړی دی حاصل د مثال ده مشرک چرے ندے پا منزلہ دی جولا گیرے او معبود من دون اللہ چرے ندے پا منزلہ دی بیت العنکبوت دو جولا گیرے جاری پشان مشرک پا منزلہ دی عنکبوت دو جولا گیر او دو مشرک معبود من دون اللہ دا پا منزلہ دی بیت العنکبوت دو جولا گیرے جاری ضعف الطالب والمطلوب آخر یاش جو لگے اگر دیر ساده ده دیر ناپوی ده ولی اگر دا سی مضبوط بیلڈنگ کی تکمین لگی آئی سکے نرائی باری کا جال جوڑ کی پدی زین پاندی کہ پدی کے بعد دو محفوظ ان دمچائے نا دمچ نا دبل کشے نا دبل کشے نا دا گرمائے نا دا یخمائے نا دا غټ پیلډینګ سارا پیری او نری نری باریک باریک سارونه اغا دي ا باریک سارونه اغا دي کمزور شي نه دا ګرمه نه بچي نه دي نه نه بچي نه دا دشمن نه بچي ځان ته وراله خبر دا دا ان کابل څه دي سارا تو دا غټ پیلډینګ سارا وای نه دي دا غي په ځای باندې باریک باریک سارونه سهارا دي دا کشان سي مشرک ان تیز ساده او بوقف دي دا اللہ جل جلالہ ذات کے اگر قادر دے اگر خبیر دے اگر بصیر دے اگر طاقتور دے اگر نافع دے اگر ضار دے اگر پلی اور داغی پر زیبان ایک معبود من دون اللہ اپنی کہ داغی حیثیت دے جو لگی لے جالے دے سین دمرال خبر اندہ نسال کی انور سو کی تشبیح دا نور پر تشبیح کی سو اقوال دی شیخ سے ذکر کی سارا تا ذکر کو مجموعی اعتبار سے رہا سیدہ تشکہ مَثَلُ الَّذِينَ حَادَا كَسَانُوا اتَّخَذُوا چِدَيْنِ سِلِدِ مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّهِ تَلَانَا اَوْلِيَاءَ مُتَصَرِّفَانُ نُور کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ بَشَانْتِ دَحَالْ دَجُولَ گِرِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا دَنِ سَلِدِ پُور لَرَا اتَّخَذَتْ سَجُلْ قَرَدِ بَيْتَا پُور لَرَا جَالِ لَرَا بَيْتَا مُرَاد دَجُولَ گِرِ جَالَ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ أَوْ بِشَكَاتِ رَكَمْزُورِ دُكُورُنُنَا لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ خَامَخَا جَالَ دُجُولَ گِرَا فَكُورُنُ كَي دُكُورُنَا كَمْزُورِ كُور اغد جولا گِرَا فُقِي وَلَا وَرْكِنَ أُمْ فَتْمِي لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَاشِ دُوِي پُوِي دَلَي ندک کشان سے مشرکینوں یو سہارا کی سلیدہ یو سہارا جسے دمابود من دون اللہ اور پس سہاروں کی دطول نہ کمزور سہارا اور دمابود من دون اللہ اور دطول نہ مضبوط سہارا اور اللہ جل جلالہ کا سہارا دا کو حاصل کی خود تکبیر آگا لئے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت دا دی حال دا جولاگی پشانتی دے مشرکین اگا پشانتی دا جولاگی دے ندای څنګه رجولانی په شان دي وجه تشبیه شیخ ته وجوه ذکر کړی یو دا صدقه ولاګه دین دیای امارتی چتی یاونی نو اغبره او جولا او جولا جال ذات الانی زین تمرال خبره نو ذکر شانتی مشرکینو بجولا کی پشانتی زان نے زان سے لوکل لوکل خدایات او مقرر کری او برا لوی خدای او اللہ جل جلو تسلیمان نفلی کی مناسبت جولاگی لاندی او جولاگی جال اغد لاندی او برا تر یا ڈکی یا چتی یا تلری یا بلتشی لدا شانتی مشرکین امدی اللہ جل جلو ام تسلیمان او دا اللہ ذران اللہ دلانی من دون اللہ سوانی اکیل محدود کو مانا دا لام دلانی دا اللہ ذران اللہ دلانی نور معبودان من دون اللہ غیر مقرر کری نفلی کی مناسبت شاہ عبدالقادر سے رحمت اللہ علیہ دا من دون اللہ مانا بچہ سے فرمائے کو ورے بانی کئی اللہ کے ورے ورے اردو کی پمانا دا نیچے والے رہتے ہیں اللہ کی نیچے دا اللہ دران اللہ ملان دے دا اللہ تسلیمی او دا اللہ دران اللہ ملان دے لوکل خدایان تسلیمی بل مناسبت الشیخ سے بدا رہا کہ وی بیا ویرا و مشرکین بیا اللہ تعالی اللہ نے لاندی وی کرے کاکا سے چور کری او کرے بابا سے چور کری کرے بل سے چور کری دائی لکل خدایان دزان دفار بیو کری دائی سہاری لکھے اگر مناسبت چولا گے جلی گیا ہے دے جال چوڑائی دے دے آب مارغان کو شانتی دے دے چرتن حٹ راوڑی دے چرتن اوبر راوڑی او دے چرتن تیرے راوڑی دله مله ته دا نه دد جاری د پاره مواد خارجي دي دد جاری مواد هغه دد د خېټې نه راوړي کم ځای نه راوړي د خېټې نه راوړي خارجي مواد وترني ټول اندرونی مواد چې څه فرمایي د کشاتی د مشرکینو د اغې د داوې د پاره خارجي دلایل اغني دلیل عقلی دلیل وحیي دلیل عقلی څه دلایل وترني د شرک دا نظریه د منګړتې خانزادي بس دغه د خېټې نه راوځي په خارج کې دغه د پالته دلیل نشته دی نو ځکه وي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت نو مشرک خپل عقیده په خارجي دلیل باندې نشي ثابتولی بس دا دغه د خېټې نه راوځي دغه د جوک نه راوځي ورپسې تفصیل ان الله بیشک الله تعالی یعلم پوهیږي ما په سبانی یدعونا چې بدی دوی من دونی ما سوا د الله تعالی نه من شیء د څه شینا وهو العزیز الحکیم وتلک الامثال او دغه مثالونه دي نضربها للناس چې موږ بیانو دې لرا د پاره د خلقو وما يعقلها او نه پوهیږي په دې مثالونه باندې الا العالمون مگر عالمان حقیقت ته علماء کوي دا د شیخ ته په حوالہ باندې کوم وجوهات نو کوی ان بیان کړي هم موږ آیت توې مصطفی په چې دا دغه ټول جهات معلوم نو او چې یو عالم خبره مخه ترال دا نو څنګه موږ مثلا یو ځاه کو سره وشي انت مراله خبر و ما یا کلوها او د کویږي په دې مثالونو باندې الا العالمون مگر عالمان پر پتی دلیل اخی خلق الله السماوات پیدا کری اللہ تعالی آسمان دا والارض او زمکا بالحق دا پار دا احقاق دا حق ان فی ذالکا یکنن پدیکار کے لآیتن عبرت دے للمؤمنین دا پار دا مومنانو ورسی دلیل وحی اتو ما اوحی الیکا اتو الولا ما اغشید را اوحی الیکا چوہی کلشویدہ ساتا من کتابی دا قرآن پاکنا امر کل کل اگر ابقاء پر راضی او کل کل رسول پر راضی دی بیجاد پر نو اطلب الولا الولا الولا دا معنی چو پیرا کہ الولا امر دے ابقاء پر الولا و صدق دے کتاب اطلب الولا ما حرش او ہی الیکا کہ وہی کل شویل تا تا من کتاب دو قران پاک نا وا اقیم الصلاه او قائم ساتا مزدرا ولی ان الصلاة بسکا مسلے تنہا عن الفحشائی دا منکی عن الفحشائی دا قبیح عقلن والمنکری او دا قبیح شرعن ولذکر اللہ او خامقا ذکر اللہ تلاجدے اکبرو دیلوی شیدے دا ذکر نمرات یا عام ذکر او یا ذکر دا مجب شکل کی دا مجب ذکر ہے واللہ یعلمو اللہ تعالی پوئے گی ما تصنعون باطبانے چکوئے تاسو نو فیجازی کم لیلی آخر دے صلاتا ان صلاتا تنہا عنی فحشائی والمنکر دا پمیت کی عمر مسلم ہوں ورپسی طریقہ دا دعوت حق بیانوئی دا اللہ توحید بیانوئی رسالت بیانوئی حقائق بیانوئی لیکن کدا چا سر خبر را کی بات مباحثہ کی نصیح طریقے سے کہو ولا تجادلوا اهل الكتاب او تاسو ولا تجادلوا او تاسو مجادله مکوئی حجت بازی مکوئی او مباحثہ مکوئی اہل الکتاب دا اہل کتاب سرا الا باللذی مگر پا طریقے باندی ہی احسنو چاڑی رسستا دا چاہا سے شرے بہت پھر دلائل لے او دارنگی بات سے در رفق نرمائن سرا خبرہ خود در لرکوا انداز نرم ساتا زکر پا سختائے باندے پا کنزلو باندے پا بدو روک باندے پا دے باندے مزارا نحل کی اِلَّا الَّذِينَ مَگر آقَسَانْ صُلَمُوا مِنْهُمْ تِ ظُلِمِ کردے دُدُوِنَا نبس دے سرا مجادلی در ضرورت کی شرے ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن مجادله کوي خو خي طريقي باندې خو چې کوم په باس او باس باندې کويلو والي نه غير الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي دنیا هرابيان دي دنیا نه لکه ستي او اناتي سره مناظري ته ضرورت دي مباحثه په دلایل ته ضرورت دي ځکه خو منلو والي نه بندے آئی طرح بحث فضول لے وَقُولُوا اَوَّائِ تَعْتُوا آمَنَّا بِالَّذِي مَنْ ایمان نَوْرَدَي پَا کِتَاب بَانِ اُنزِلَ إِلَيْنَا چِرَا لِگَلَ شُوِدَي مَنْگَتَا وَاُنزِلَ إِلَيْكُمْ اَوْ پَا کِتَاب بَانِ چِرَا لِگَلَ شُوِدَي تَعْتُوا وَإِلَاهُنَا اَوْ مَعْبُوشَ مَنْگَا وَإِلَاهُكُمْ اَوْ مَعْبُوشَ وَاحِدٌ يَوْدَي وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اَوْ مَنْگَ خَاصَ غَضَبَانَا صَاحِدَارِيُو څنګه چې موږ کتابو ته کتابونه ورکړو دا څنګه تاسو ته کتاب راغلی عام لوګو کتاب دی چې پتا وځي چې ادمي اطمینان پیدا نشي وکذالک دارنګي انزلنا الیک مونږ را لګل دی تاسو ته پیغمبر اسلام الکتاب قران پاک سره داسې کتاب دی چې منکر مزاج اهل کتاب دستی مني. نور پسې دلیل نقلي فالذین پس آکسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی دوی ته کتاب یؤمنون به د ایمان لري په قرآن پاک باندې ومن هؤلاء او بعضی د دې اهل مکه من تاسو چې یؤمن به چې ایمان لري په قرآن پاک باندې په دې کوم باندې کړي چې آی قرآن مجید هغه مانی جهود تو کوي کم زدی او انادی کافی کی کپا اہل کتابو کی او کپا مشرکین کی او چا منصف مزاج کی کاغا مشرک بھی او کاغا تا اہل کتابو نے چا منصف مزاج او انکار نکی تسلیمائی وما یجحد بی آیاتنا او انکار نکی دا آیاتنو زمنگنا جسو الا الکافرون مگر کافران عنادان ورپسی صداقت رسالت کتاب قرآن مجید صداقت رسالت دا صداقت دلیل لے ولی تو قرآن مجید دا نزول نروانی تا کتاب نکو رستا ہے ذکر تا تعلیم یفتنی تا تعلیم نہ دیکھا رکھا لکھ پڑھ دے نہ دیکھا او دا جانت یک آیت او چاہا عمر ام صحیح تو کالو دور رسے او یک آیت تا دا قرآن مجید ذات قرآن مجید کے اول موجود کی تعدیتوں کی مقابلے کی پورے اور دلی تناول سے شروع ہوئی نہ داخلہ داخل کی عادت ہے وما كنت تتلو او تنوی چتاب رسکن کو من قبل ہی روان دے دو قرآن پاکنا من قبل ہی من قبل نزول القرآن تتلو چتال اسکل کول من قبل نیر واندی دو نزول دو قرآن پاکنا من کتاب دو کتابنا ولا تخطو او نتا نکل کول جود دا کتاب بیمینی کا پخلاف پلبانی ولا تخطو ولا تخطو او نتا نکل کول جود دا کتاب بیمینی کا پخلاف پلبانی دا شیر واقعی دے شیر اتفاقی دے بی امینی کا قید احترازی نہ دے دا مقصد ہے نبی کریم علیہ السلام تخیلات نکل نہیں کولے کو پگستا کی کولے معاذ اللہ نبی علیہ السلام گفے ہو گستا سوال نا دا شیر واقعی دے عام ومن کی نکل کی تخیلات پانی کی او پگست پر لاز پانی نکل دا چاہتے شاہد نہ دے سوکتے ہیں صرف کام سری کی کہیے مثال په توګه باندې کوم موجود مرګرو کې د چر په سوچي نه د لاس برګ کې څوره کسان اکثریت چار دوه کسان چې په پورا مجمع کې سره دوه کسان دې د کې دی واقعي وي په مومن دګر په څه باندې کوي په هیر باندې کوي دا مو سره نه کې دی احترام نه لري چې په هیر باندې کې نه شي کولای په پګت لاس کولې شي دا مو سره نه لري عام په لیکل په هیر باندې دي عام سره کوم په هیر باندې نکل کوي کتا کو لن تاو کو سیلات نکل کولے نکل تے نشو کولے ایزان بدل کوا جزادا نشرت رو باتو لو کنت کارحن و کاتبن کچرتوی تو جو سن کے دیکھتا لو کنت سارین و کاتبن کچرتوی تو جو سن کے او لکن کے نو ایزان بدل کوا کی لرطا والمقدرون شفقو باتل فرق و فرق دی وایي چې څه ډول چې قرآن مجید وته راغلی خو ښه تعلیم یافته ښه بهترین پوه رایټر دی ښه ادیب دی نو بهترین بهترین مضامین را جمع کړو څه چل دی خو الله تعالی د باطل پرستو د دکه شولې کله کمه کړې ده پیغمبر داسې راولېږه چاغه بيخي کتاب نشو لسته او پیغمبر ذات نه ولېږه چاغه بيخي کتاب ات نشو کولای او بیا دا کتاب شروع کو چلاغه سوت مقابله نشو کولای نو دا خاطر کی عادت ته کنه بلکہ قرآن مجید تعلق اگر کتابت سرا آڑو دینا خدای قرآن مجید رانا دکھا دے پس بانے کچھ نہ بانے لذا سے کم اہل علم خلق تھی اللہ تعالیٰ اگر تضبط ور کر دے اگر صرف سینوں کے محفوظ دے اگر صرف سینوں کے محفوظ دے دا تحریری شکل کیا اللہ تعالیٰ نازل کرنے دے بل هو آیات بلکہ دا قرآن پاک چلے آیات آیتنا دی بینات کارا کارا فی صدور الذین تسنو دا آکسانو کی اوت العلماء چور قیشو دے اغیت علم حفاظ دا قرآن پاک قرآن دا قرآن پاک وما یجحد بی آیاتنا او انکار نکید آیتنا زمانگنا الا الظالمون مگر بے انصاف خلق نو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا ډېر لوی صفت دی ها دا ډېر لوی صفت دی بعد خلی دې په صورت کې لګېدلې ګستاخی کوي حضرت غیر اهم و نشی ګڼي نه حفظ غیر اهم شی نه دی ها دا ډېر لوی منقبت دی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم سرنگے تو قرآن مجید مانا ضروری ہے صاحب انسان کلیڑ ضروری ہے اگر کشان سے تو قرآن مجید لفظ ان ضروری ہے زکر زمان نظریہ دادا کہ وہ اسم للنظم والمانا جمعیا دا صرف دا پختو کا علمی دنو ہے قرآن مجید دا لفظ او دا مانا دا دوار ہونے کے بارے تو قرآن مجید لفظ ان ضروری ہے او دا قرآن مجید مانا ان ضروری ہے وقالوا او اريد لولا انزل عليه ايات ولنشنا تلولي فلي پیغمبر علیہ السلام باندې آیات معجزات من ربه تجانبا طرف ددنا قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا انما الآیات بیشکا معجزات دی عند اللہ فنزل اللہ تعالی دی زما پر اختیار کی نہیں زما پر اختیار کی نہیں پرون یې تفسیر بیان کړو ما معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه او کرامت چې دا تابع د معجزې دی نو دا په طریقې اولا باندې په اختیار دو ولی کې نه بیا یو مرګ لري چې تر علی کړو ما په چا تا ور کړو تاسو څه کړو دا نه چې دا د ولی په اختیار کې نه نبیا اعظم کا نسبت سنگ سنگ انا آتی کبھی بھی بتا خود دریم سے اختیار واجی کے کن انتظاری جواب پر کیوں لائے اگر ذرا موقع چندرین مراد آصف ابن بلقیاش اور رجسٹر انا آتی کا بھی مراد کرامتن شی کرامت تو بڑی اختیار کی نہیں اور بل ذات بلی ہر وقت پانی قادر ہوں گی انا آتی کا دعوی جسم ہوگا یو تو موجودی ملاوی دیں گی اور یو تو کرامت ملاوی دیں گی سوال اہم ہے ذکر تفصیلن میں نہ موجودی ملاوی دیں گی او یو د کرامت ملاوی دل دی نو دا معجزه د پیغمبر په اختیار کې نی او کرامت تو ولی په اختیار کې نی بلکې دا وطن من جانب الله ملاوی انما الآیات عند الله کله الله تعالی په حدی دا د اخی دا مراد معجزه کې ملاوی کی پیغمبر کا دا اللہ تعالی دا طرف نه ملاوی او کرامت چې ملاوی کی بولی تا نو هغه د الله جل جلاله د طرف نه ملاوی دا د بل کسبي شی نه اختیاري شی نه اختیاري نه یو کسبي نه مثال په تور باندې کتاب کتل دی مطالعه دا هغه زما کسبي شی دی محنت نه کړلې کسبي شی دی چې کوم کتاب ګورم کته شو نه نمره لا خبره ولیکن یو سره اطول مر کتابونه کول ولی کول ولی کول ولی او دا که شان کی کولی کی کولی کی قرآن مجید هغه سره ته کی سوال نه کې چې په عمل قرآن مجید نه دي قرآن مجید الله جل جلاله په پیغمبر پاک علیه السلام باندې نازل کړی دا نمبر له خبره نو معجزه آت کتی شي نه ده کتی شي نه ده اختیاری شي نه ده بلکې دا من جل جلاله نه دی لکه شان کی کرامت دا په مزاوري باندې نه راځي مهارت باندې په مزاوري باندې په کسب باندې نه ملایي دا من جانب الله ملایي دا غي دغه مقصد او پاتې شو انا اتیکا نو چون کې معجزه صادریږي په لاس چا باندې په مدعی نبوت باندې او کرامت صادریږي په لاس چا باندې په لاس آکس باندې چې هغه ولی وي او هغه متبع د پیغمبر وي نو ظاهري اعتبار سره صدور هغه د پیغمبر په لاس باندې وشو د معجزې دکه پیغمبر د موجودی نسبت ځان ته کوي صحیح ده د صدور په اعتبار باندې او د کسان چې کولی د کرامت نسبت هغه ذات ته وکړي نو دا د صدور په اعتبار سره ځکه همرا خبر او ملاګل هغه من جانب الله دی نه هغه غیر اختیاري غیر اختیاري والی هغه جدا اعتبار سره دی او نسبت د اخر ذات ته هغه جدا اعتبار هغه د صدور په اعتبار سره چونکه د موجودی مصدر هغه څوک دی پیغمبر دی د پیغمبر پر اساس باندې صادری کله هغه د معجزین نسبت ځانته کی صحیح ده او د کشان کې د کرامت مصدر هغه څوک دی هغه ولی دی یعنی د ولی پر اساس باندې صادری نو کو د صدور په حواله باندې هغه ذات ته نسبت کوي نو په دې کې څه معنا دي سره او د دینه د معجزې او د کرامت اختیاري واري هغه ته نه صادری دی ها ځکه انما الایات عند الله هغه من جانب الله صحیح وا قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا انما الآیات بیسکا معجزات کی عند اللہ فنزد اللہ ذلالی و انما انا نذیر مبین او بیسکا سیر ورکون کے اذکارین اولم یکفہم آیات کافی ندا تدوید پارا دا جواب دے دیتا مزید معجزات مطالبہ کے دا صفا سرزل روکا دا مروان سرزل روکا صفا سرزل کی او کمروان سرزل کی سرزل کی دا پدی کسری دا طول انا خطا معجزا دا ہدایت تا پارا اغد قرآن مجید دا قرآن مجید دا معجزی معجزی پہ اعتبار پر کاتی نا دے چھ دا بری معجزی مطالبہ کئی اولا نیت فیہم آیا کافی ندا دا دوی دا پارا معجزتان سشے انا انزلنا چھ بیسکا منگرا لگلنے علیکا بطابانی الکتابا قرآن پاک یتلا علیہم چلو سیشی قدری باندی دا قرآن مجید دا موجزی دا پارک کاشی دے انہ کی ذالکا بیسکا پدی کتاب کے لرحمتن رحمت دے و ذکرہ او نصیت دے لقومی یؤمنون دا پارد آ خلقو شکی مان راڑی ورپسی ساده رسالت د پاره په قران مجید دا معجزه کافی ده او کدی د قران مجید په دې معجزه والی باندې اکتفا نه کوي د مزید معجزاتو مطالبه کوي دا د دې ضد او انعاد دی نو کدی د ضد او د انعاد په بنیاد باندې ساده رسالت اقرار نه کوي نه نه کوي د پښتو متل دی وایي چې د باندې وایي نو سبا کیږي دی نه دید در رسالت اقرار نہ کہ نصال رسالت سے پہت نفس الامر کے نصابی دیگی نا صال رسالت تو ثبوت تو پارا دا حقانیت تو پارا دا اللہ تعالی گوائی تو خدای سے صدق کافی شاہی جا کپ دنیا کی یو تن امتا تا رسول انوائی ندی سر صال رسالت نہ متاثر کی جدا اللہ گوائی دا رکھتا رسولی او دا اللہ فیصلہ دا رکھتا رسولی قل هو اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا کفا للہ کافی اللہ تعالی بینی فمیز زمان کی و بینکم او فمیز زاسو کے شہیدن گوا یا شہیدن حاکمن فیصلک ان کے یعلم ما فی السماوات عالم اللہ تعالی پاسبانی چپا اسمانو کری والارض او پاسبانی چپا زمکا کری والذین آمنو آکسان چغی ایمان روڑ گے دل باطلی فمابونی باطل بانی وَكَفَرُوا فِي اللَّهِ أَوْ كُفْرَ كَذَّبُوا بِاللَّهِ كَرَبَانِ كَمَعْبُودِ بِالْحَقِّ أُولَئِكَ كَافِرُونَ كَذِبُهُمُ الْقَاسِرُونَ هُمْ ذُو الْعَذَابِ يَعْنِي وَرَبَّتِ الزَّجَرُ او تخفیف دنیوی تخفیف اخروی. او تعلق دروان دی سره دی ویدا پیغمبر دې نظر ته معجزات کولی نه میلاوی که معجزات کو ته نه راځي نه دی خو پیغمبر نه دی او که پیغمبر په موږ دې عذاب راولي کنه الله بلا دغه جواب ورکړي وَيَسْتَعْجِلُونَكَ تَيْسَلْوَا كَيْدَتَانَا بِالْعَذَابِ فَعَذَابَانِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى كَتَرْتَ نَبِي نِيْتَا مُقَرَرِ دَفَارَ دَعْذَابِ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ خَامَخَارَ غَلِبَوْ تِيْتَ عَذَابِ فَوْرًا خدا عذاب دفار نیتا مقرر را یا با دنیا کی یا با آخرت کی لجا آغا مقرر نیتا راجی نا عرب قدیبا نی عذاب راجی کنیڈی میں دینے وے لدید عذاب یقیناً مستحق تھی فوراً بپرا رہا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ أَوْ خَامَخَا رَاجِ بَغِيْتَ عَذَابَ بَغْتَةً نَاسَابَ نَاسَابَ بَرَاجِ وَهُمْ لَا يَشْهُرُونَ فَدَا فِعَاكِ جِدَيْ بَشْهُورَ نَلَرِي وَرْبَسِ اِعَادَ لَا مَسْكُولَ دَجَرْ بَلْبَلْ عَذَابَ تَلَغْوَارِ لا يو جانم ولا کازین نے دا یو جهنم ته د عذاب لپاره کافي شافي دی سره خپلې بس دی یستعجلونک تی تلوار کئ د تانا تین عذابې په عذاب باندې و ان جهنما او بیسکا جهنم لمحیطت احاطه کوونکی دی بالکافرین په کافرانو باندې کله نو یوم یغشاهم دا د لمحیطت سره متعلق دی یوم پارک کې یغشاهم العذاب کی احاطبو کی پدوی باندی عذاب من فوقهم دبرا طرف دوینا و من تحت ارجلهم او دلاندی دخبو دوینا اے بد کل جانب زکا دبرا ناشکم نے سائیوان اغب دکوری دوانی پیشیو او دلاندی نا جسترو میں حاک رے اغب دکوری گیر تاپیر ابتن لندی لندی و یقولو او ابوائی اللہ تعالی دویتا ذوقوا وسكيتا تو ما كنتم تعملون بدل اخر چې تاسو کول ذوقوا جزاء عملكم وسكي بدل عمل پر ورپسې یا عباد الذين امنوا لدې تعلق ته دونه معنی دا وی تر مسلمانان صرف لا اله الا الله باندې نه خلاصې گئی لا اله الا الله د پرب قربانای پېښ کوي کچرتا دلا الا اللہ تا محنت پلار کے وطن پر حدود ضرورت راجی وطن پر پرے رہی ہجرت پر کوئی یا عبادی اے بندگانو زمان حل لذین آمنو آ بندگانو ایمان روڑ دے ان اردی واقعاتن بے شکا اسمک زمان فراخدا فئی یا فعبدون نبت خاص عبادت کوئی زمان فَإِيَّايَا نُفَسْخَاصْ زَمَا فَاعْبُدُونْ عبادت کروئے وَإِلَّا فَتُحَاجُو فَيَوْزَائِ کی خالص زمان عبادت نشے کولے او تاثر کودنی او فتنی نُفَتُحَاجُو نغینا حجرت کروئے زان سے نو باتیں اولی زکا مرگ را روان لے دا آخرت یارے بکا لے کل نفس ان ہر یو نفس مخلوقت دے ذائقۃ الموت سکون کے دمرگ دے ثم الینا ترجعون او بیا خاص منتبا ترجعون واپس کولے شئی تاسو اور پسی بشارت کہ ما ترا چلی بیا سلی تاسو دپارا والذین آمنوا آکسان چیمان روڑ دے وآمنوا الصالحات کڑی دنے کئے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ خَامَخَا وَتَكُومُ مُنْزِيْتَا مِنَ الْجَنَّةِ تَجَنَّتْنَا غُرَفًا بَارَ خَانِ تنوین تنوین پکی دا پار دا تعظیم دے بارا خانی قوم دا بارا خانی لوئی او بارا خانی شاندار ضد وچا تکورو نبئی دری دری چا تکورو نبئی تجری من تحتها کی بئی گبا من تحتها کلان دے دون دا دینا الانحارو نهدنا خالدین فیہا نعم اجر العاملین نعمہ دیر بہترین دے اجر العاملین اجر دامل کون کو نعم اجر العاملین هذا الاجر مقصود کے دمان ہے روہ سے دا اجر چې دا کوم ته ملو شي ورپسې د دک عاملین بعض صفات ذکر کوي الذين اخل الصبرون چې دای استقامت اختیار کړو وعلى ربهم يتوکلون او خپل رب باندې يتوکلون اعتماد کوي وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَرَبِّ دَلِيلِ عَقْلِ هر یو شی دا غیر از الله تعالی وَكَأَيِّن وَكَم مِّن دَابَّةٍ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ أَوْ تُمْرَدِ دَجَانْدَارُنَا لا تحمل رزقها کیا غیر نشی بار کولے رزقها رزق پل لزو فیها کمزوری لے گئے دے اب سورا قرآ کنچتائی سورا پندو جتائی سورا دانی بلا جمع کئی منون فاغنی کی را جمع کولے او منون او پشابہ نری کی گردورے اللہ یرزقها اللہ ذرا رزق ورکی دا غدا دیتا وَإِيَّاكُمْ أَوْ تَعْزُطَانْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دَا اللَّهَ تَلَا أَوْرِدُنْ كِدَي خَبَرْ دَا عَزِي وَالْبَسِمْ دَلِيلِ عَقْلِي وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ كَجَرْتَا تَتَقُوسُ كِدُدُوِنَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ شَاقِدَا كَرِي أَسْمَانُنَا وَالْأَرْضَ أَوْزْمَكَ وَزَخَّرَ الشَّمْسَ أَوْ شَاطَ بِكَرْدٍ وَرْلَرَا وَالْقَمَرَ أُسْكُمَّ إِلَرَا لَيَقُولُنَّ اللَّهَ خَامَخَا تَيْبَوَّائِ اللَّهَ تَعْلَى فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ فَسْتَيْ سَرَنْهِ عَرْوَرِشِي دَحَقْنَا وَرْبَسِيُمْ دَلِيلِ عَقْلِي اللَّهُ يَرْسُقُ الرِّزْقَ اللَّهَ تَعْلَى فَرَاسَ كَيْ رِزْقْ لَرَا لِمَنْ دَفَرْدَ آجَا يَشْرَعُوا جَفَخَيْشِ مِنْ عِبَادِهِ دَبَنْدِگَانُ قُلُنَا وَيَقْدِرُوا أَوْ سَنْغَيْ رِزْقْ لَرَا لَهُ دَدَدَ فَارَا وَيَقْدِرُوا لَهُ اے ابتلاءً بَرْزَدَ اللَّهَ تَعْلَى امتحان پچابانی در رزق کشادگی راولی او پچابانی در رزق تنگی راولی کہا پرستی کا باطل پرستی مسلمانی کا مشرکی موحدی کا مشرکی او دار کے فاسقی او کتاب داری بس پچابانی اللہ تعالی تنگی راولی پچابانی فراخی راولی ان اللہ دی کل شیئن علیم دے سکر اللہ تعالی پر یوسیس بانی علیم دے پر پسیم دلیل اکلی ولكن سألتهم كثرت تقوس كدوينا من نزل عشان ذكر من السماء دور يزنا ما قبول را من السماء من السحاب فأحيا به الأرض كفت جمد اكردا فدي سراز مكيلرا انباتا من بعد موتها رسود مرد داغينا موت الارض یبسها من بعد یبسها رسد اجوالی داغینا اجوالی بکراشی دا امباد صلاحیت بکینی اللہ تعالیٰ پر ہو رہی دا امباد صلاحیت بکی پیدایش لَيَقُولُنَّ اللَّهَ خَامَخَا دَيْبَوَائِ اللَّهَ تَعَلَى قُلْ اُوَئِ اے پیامبر لے سلام دویتا الحمدللہ تعریف ثابت لے اللہ تعالیٰ لرا تاریخ ثابت دے بزبانی على ثبوت الحجت علیکم چه خبر اتا تو فقبر تسلیم اکلا درائل استقراریه دیکن ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر چه دا فقوش دوکی لدائی بدا جواب در کی لیقولن اللہ دا اللہ تلات اولئن سألتهم من نزل من السماء ایمان دا اسمان نا اوبو چرا اندر کری باران خوک ورائی او اسمکا سوک جوان دے کئی ندیبہ دوئی لیقولن اللہ اللہ غنادر کار کئی ندا مضبوط دلیل لہا دلیل استقراری ہے ومليحه ما شهدت لها ذراتها والفض ما شهدت به الاعداء. الحمد لله تذكرها الحمد لله على ثبوت الحجه عليكم. هم ستاسو خبره ستاسو باندې دلیل وګرځیده څنګه چې خالق دا قانون الله تعالی دی، خالق د ځمکې الله تعالی دی، مسخر د لمر الله تعالی دی، مسخر د قمر الله تعالی دی، او دارنګي باران ورونکي الله تعالی دی، د ځمکې ژوندې کوونکي هغه الله تعالی دی. نو بیا معبود د الله تعالی نه ماسی وو کړي کله معبود وو دی. اروان مدد کرنا ا کنه کنه نه پکای چې کنه پینا اتنا او سونا ما مدین دنا دا چې کار کنه نه پکای خالق دې الله تعالی او معبود دې لا تو منات دا څه کو نه کیږي. قل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا الحمدللہ قاری ثابت اللہ تعالی لرا بل اکثرهم بلکی اکثر دوینا لا یاکلون نکوئیگی لا یاکل دی لا یاکل خود تا گلیش زناور تا گلیش مطلب زناور کو من در بانی دو سوچ پا دو فکر نکار نا ورطفی تزہید من الدنیا تحقیر تو دنیا دغه دنیا د وژنا دغه اصل کار ته کولې د دنیا جون وته حقيقي کار حقيقي کار حقيقي جون کار اخر کار ته کولې دغه دی وژنا نه د اصل اصلاح کوي نه د عمل اصلاح کوي دنیا وته حقیقت کوي دنیا هیڅ نه ده دنیا خو یو فانی شی دی یو ځای لري اصل جون هغه جون د اخرت او د دنیا د جون د اخرت د جون په مقابله کې د له او د لعاب حیثیت لري مدای دوکا دی وما ها دی الحیات الدنیا او نده تاجوند دنیا الا لغون مگر یو تماشا دا ولعبن او لوبی دی وما ها دی الحیات الدنیا الا لغون ولعبن اے بالنسبت الى الاخرہ فنسبت آخرت پانی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَبَيْسَكَ قُودَ آخِرَتِ لِي لَهِيَ الْحَيَوَانِ خَامَقَ دَجْوَنْدُنْ دِي حَقِيقِ امام آلوسی رحمت اللہ علیہ مانا کرے گا لَهِيَ دَارُ الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَةِ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ کہ حمل برابر شد ذلك حیوان کو مصدر دے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے حیوان ژوندون نو حمل نه برابرې دي نو ان الدار الاخرته لهیا دار الحیات الحقیقیه دی کور د آخرت کې دی نو دا کور دی د حیات حقیقی او د دنیا دا کور کې دی نو دا آخرت دا کور کو مقابلہ کی دری حیثیت دلو بودا تو کرے دا دیزا دا جوان دا روزوان نرے لو کانو یعلمون کاش چلئی پوئی دے پر پسی شکوا لیکن اپا عام و حالاتو کی پراحت کی او تکلیف وغیرہ نی مصیبت نی نبی آخر اللہ تعوز نکلے او چې کله حراتو کې گیر شي بیا الله تعالی ته سوال کوي او چې الله تعالی ورته نجات ورکړي نو دغه انسان مشرک دا انتهایي پټ سترګې دی دی انتهایي مطلب المزاج دی نو دی بیا هغه چې کومو خپل شرکاو ته متوجه شي احسان فراموش دی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ كَلَا جِدَئِ سُوَارِهِ بَكِشْتَئِكِ دَعُوا اللَّهَ نَقَسْبَلِي أَلَّا تَعْلَى لَلَا مُخْلِصِينَا فَدَا فِعَالْكِ تِخَالِكَ اُنْكِ لَهُ خَاصَ دَعَ اللَّهَ تَعْلَى دَفَارَ الدِّينَ بَلَنِ لَلَا الدِّينَ الدُّعَاءَ وَالنِّدَا او یا الدِّينَ الْعِبَادَةَ ابتداك نتوري مدارب لفظ مشترك ہے اطلاع کی پنیدا بانیم کی فدعا بانیم کی فعبادت بانیم کی فنظام بانیم کی فبدلی بانیم کی ندی ده په معنا د دعا او د عبادت باندې. نو صرف او صرف الله تعالی ته بلنه کوي. او فلما نجاهم فسر کلا چې نجات ورکی الله تعالی دوی ته الال نجات ورکی الله تعالی دوی ته الال بر له خوشکای ته اذا هم یشرکو نفس نازفا دی شرک کوي ذات پټ سرګری او ذات اسلام فراموش دي. نو د دې کار نتیجه دي چې په اراده کې دي الله تعالی ته نه داو بلنه او چې کله په نه جواب ورکې نه بیا شي د دې کار مقصد څه دی؟ د دې نتیجه څه ده؟ لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا. الان هغه چې کومنو د عاقبت لپاره وګرځوي لیکفروا بما آتیناهم دې لپاره چې دوی ناشکرې وکړي بما د هغه نعمت آتیناهم چې موږ ورکړی دوی ته عاقبت د دې د کفیر انجام ناشکرې ده د خدای د نعمت ناشکرې اول ولیتمتعوا او دې لپاره چې دوی نفع حاصل کړي لږه نفع عاقبت او بیا د کلکه مواخذه وکړي فسوف يعلمون فضلته چې دوی به پوه شي ورپسې مځکه دید الله تعالی د انعاماتو ناشکرې کې روان دي کیږي ليكفروا بما آتيناهم نو ورپسې د یو عظیم الشان نعمت ناشکرې کوي یا ګورا تاسو د شور مو کوي درویت نمرات درویت علمی دے درویت قلبی اولم یرو آیا معلومہ ندا دی خلقتا انا جعلنا حرما آمنا چی بے شکا من لگزول دے حرم لرا آمنا پر امن ویتخطط الناس او تختول شی خلق من حولهم چا پیر دوینا فاعی بعد خلق را دی او حملی بھی گئی خطب اغا اختلاف سے بلشی اخذ الشیء بسرعت لکڑوان میں تلیلو تپس راجی او دچر کی بچے سنگنا تا پوچھے تھی ندائی تلیلشی باقیدہ پا خلق باندی یلغا کو رشی پا خلق باندی حملی کو رشی او دی خفر امن دی دی تو سو غرب نکی ولی و تا غرب نکی وی دا بیت اللہ شریف خادمان دی دا بیت اللہ شریف سادنان دی ندو کم کور دا وجنا چتا ستا امن حاصل لے نو ده درد شکریہ دا کول پکار دی او دا اللہ تعالی شکریہ پا دیکی ندا چیتاسو دا معبودان من دون اللہ عبادت کول دا اللہ تعالی شکریہ دا غدا چیتاسو یو اللہ تعالی پر پل معبود ہوائی اولم یرو آیا معلومان دا دویتا انا جعلنا حرمان جبیسکا کردول لمنگا حرم لرا آمنا پر امن آمنا مأمونا سیادا امن فائد بھی کذالک ويتخطف الناس او حملي قريشي بخل بواندي من حولهم جابيرا تدوينا هيا تقتولي شي خلق من حولهم جابيرا تدوينا دشمنان تي حملو كي قتل كي او باقي بو تقتي افضل باغري آیا تما بوري باغل باندي يؤمنون دي ايمان دي وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ او نعمت الله تعالى باندې چې توحید دی یو قرون دی کفر کوي ورته څه ده ومن اظلمو سو فی غد ظالم ممن دعا جانا افترا على الله کذبا ومن اظلمو ممن افترا الا احد اظلمو دا داسې کس نه بل غد ظالم نشته دی په دنیا کې افترا علی الله کذبان چې د جوړ کړی په الله تعالی باندې درو او کذب بالحق او یا تذیب کړی د حق د حق نه مراد رسول کې دی شي قران کې دی شي لما جاءه با وقت چراغ لیدا الیس فی جهنم آیا نشته ده په جهنم کې مسوان دی کانا لکا تیری د پاره د کافرانو چې کوم افترا الله کوي او کوم تذیب ده کوي دا کافر دی او د کافر ټکانه ولې جانم نه دی بلا ولې نه جانم خو ټکانه دي د کفارو ده دا مسلمان خو دې ورته ورځي دی خو تمان ذهنن به ورته ځي ځکه دې سرکوچي به د هغوی مشابهات اختیار کړي فزک پرې کړي نه او بدمړي به اختیار کړي او ټکانه اصلي ټکانه جانم او خو د کفارو ورپسې بشاره والذین آکسان جاهدوا فینا چای مجاهده کړي فینا په حق زمونږ کې فینا ای فی شاننا یا جاهدوا فی رضانا شیخ ابراهیم مولا فرمایل یا جاهدوا فی سبیلنا مجاهده کړي په لار زمونږ کې مراد په دین دی یا جاهدوا فی طاعتنا مجاهده کړي په طاعت زمونږ کې لنهدینهم من رهنمائی گوزوی تا سبولنا دلار اخدلار اخدلو زدین نوری نوری لاری زدین نوری نوری شعبی اغت کلاو و ان اللہ او بیسک اللہ تعالی لمع المحسنین خامخاتے دنیکان سرا عونن او نصرن کیسے تو وہ اشارے سورہ الروم